بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. تشهدا وتهجدا نية يعني قلقركن قيامة قلقركن أيقدر يردن كسمك يشبسيس كي أيقون الماز أما نماز صحيحتر. إمام النووي gibi alimler konuştu. Mesela insan tek olarak ayağını kaldırırsa namazda, sonra tek ayağıyla basarsa yere, namazı sahih midir, doğru mudur, doğru değil midir? Demiştir ki evet doğrudur, doğrudur. Ama en önemli şey, o en önemli şey ne diyoruz? Hiç şüphesiz bunu yapmaması gerekir. Çünkü bu makruhtur. Evet namazını bu şekilde abes, oyun veyahut da huşusunu kaçıran gibi bir işler yapmaması gerekir. Peygamber Efendimizin namaz kıldığı gibi bir heyetleri alması gerekir. Namaz kıldığı gibi heyetleri alması gerekir. Bu da iki. Üçüncüsü sizin bildiğiniz kadar ama secdeye gittiğin zaman ayakları kaldırmak, secde sırasında ayakları kaldırmak. Peygamber Efendimizin İbn Abbas'ın hadisinden ne gelmiştir? Secdede Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Şu şekilde emir olmuştur. Yedi azalara secde etmek için ve yani o da ne? Ayak parmaklarının uçlarıyla ne yapmak? Secdede kıbleye dönmek gerekir. Bu da ayaklar da secde etmiştir demiştir Peygamber Efendimiz. Elhamdülillah bu da sünnettir. Ama kim bırakırsa sünneti bırakmış olur diyoruz.